як тені. Ідуць народы з лета ў лета к жыццю, к святлу, з бяды, з жуды. А мы, як тені з таго свету, ідзём, не знаючы куды. Ні нас свабода прыгалубе, ні доля веселай зірне, паўзём і стогнем у загубе, з ярмом на шыі у вечным сне. Не на патеху дзеці даны, матулі, што іх сцеражэ, усё адно сусед паганы у плуг жалезны запражэ. Не на прыбытак сеем нівы і паліваем потам іх, нахлынуць трутні пражарлівы, і мы не ўбачым жніў сваіх. Пад непраглядной марой ночи нам не добачить наших крыўд. На свет поднять боимся в очи, сабе сам кожны ўжо абрыт. Як мы живем? Чаго чакаем? Не знаем мы, не зная свет. Ні то ўжо мром, ні то ускарасаем. Змагчы не ў сілах мук і бед. Зайграе шумам лес зялёны, аб хвойку хвойка затрашчыць, і пойдзе шум той к небасклону, а неба каменем маўчыць. Маўчым і мы, як сляпыя, як цьмы, снуемся з кута ў кут. Адно віхор падчас завые, ды і змей прамкнецца там і тут. На курганах засвецяць росы, крывавы росы, сведкі мук. А ў хатах спяць цапы і косы. Усё чакаюць ёмкіх рук.